kumper Ave Maria. Nie mam języka pełnego trucizny jak drzwi, ale zaiste me słowa są czyste jak łono dziewicy. Nie ma znaku bestii na mojej prawicy. Teraz po wieki i do końca świata. Oto nadciąga bractwa krucjata. Ogarniam ją wzrokiem, choć ja nie prorokiem powołany. A święty mierzy pojednany w walce. Wyciągnij dłoń, wyciągnij palce. Oto serce w cierni, to nauka wiery. Chcę powiedzieć, że odkupiciela czcze myślą oraz słowem, albo ogiem, alfa i omega. Nauka i przestroga, prawo boskie, droga, miecza, echo średniowiecza. Koronacja, czy to abstrakcja, czy nie? Słowo rzekło się, przepowiednia wypełniła. Oto prawda zawiła, niewinny chwała zwyciężyła. Ostatecznie JHS panuje wiecznie. Ja nowy styl chwytam, to ultra ultima. To znak twego syna, posłuchaj go stary. To czary, ofiary pokolenia. Najwyższy poziom wtajemniczenia. Ja zmieniam i fakty, i takty, i brzmienia. Zaczynam od mocnego uderzenia. Jest tu hip hop. Stop, to krok, labirynt czasu skok. A czyja liryka to płynie z głośnika? Trzeba na scenie, osoba nie wnika. Jak która? Jaka jest temperatura tutaj w murach? U nas jasna góra i bzdura. Jeśli widzisz we mnie wroga, moja noga, niechaj więcej nie powstanie na twego miasta planie. Teka przy tym zostanie, gwiazdy odpierdalanie. Nie dla mnie, dla mnie zabawa. Dobrze jeśli brawa, jaka sprawa? Kanior dawaj. Hip-hopu rycerze, ja do nich należę. Nikt mnie ostrzem nie przebije, miecza nie odbierze. A to co widzę, ukazuje się mym oczom. Ludzie błądzą, kroczą w stronę, gdzie diabeł jest lub inne jego imię. Kto nie zawróci, zginie, pogrąży się w głębinie. Niech będzie błogosławione bractwa imię.